Nara mo siedu sangai. Ya nara ba makanga mo siedu sanga kafeti nyini. Oh. Bura ba ire kafe mu fuara. Anya ta kaire ka wani. Ala to na sigi ni o ko ma de ko so ma fara mo nyana ma moyanman de mitika ala fe ko long ka ko ngara ma do man wo shi wo ka de mi woro ala ka bla do na to abla e ka ho ya gbe bi lere ti ti ala ma ala ya de ala ho ala ba ya la sa wa kutubura kasa modo sangue kutubura do karkara do semen kara do la sok do kan sigara lam neta koko karamo faya araho karamo faya serema ala takuna dialo biene te miara ko fitinite yo dugale fam wona koso ye re korosi souba ko tele ko ko to kiye kirra wati mina serenya ko lo marahaba wona ko sare to to mor koro marahaba kiye to mor maya kiye to mor dan kambe allo mirtu bay mir be lu to mo bariye alaji abdurrahman deme aka ko modo fo ara ko moto ta ka kike ko jula so ngaru ina ko manariye jula so bi koro ko atika mo ko fe ni alaji deme ni fiena motisena arka lese nguru motisena wo sigirata kama bana boya ko pongalo ba mo no boya ni do be ni albe budor ka ta mo nyan makana timi Allah kana da aka woye amin Allah ya ta Allah ya ata na poro kuti ga wura la dara la mie ata lon ba ka wura la dara la mie ata ke far ka wura la mie mo do le be mura mo e ko be ta ra ye ta ra abei dase bo wa ye ta ra abei hali le ra lo hali se wuru lo hali na poro lo akele te ni ta sa ga so ngo bar kan ko no bi e fi wa nana ko ko al ko ko mane nar fo sini ko addo ko sa le ni wala ko ata ka wera la ka ta fi lam na kana ame mare alkana to anjuguri ayir alkana to anjuguri ayir ko ama sama ta tu landa ala ngi si ama kam ye du ni so dia ka lo kan ba ra bi yo nga allahumma al bagata ma lam yada al bagata ma allah kam ye kutubu ra lo ke kam ye kutubu ra lo ke nara mo yang lo buye Nyer sirgi. Karam jor le kera ka senda karai ma. Namodo. Na mara jata ya lo mir tu baya. Allahumma am lobu tammi. Nam radi anga mo limam ma. Nam ngara bo ngan ba la yama duma. Limam wo talibe mi. Nam o mekeba. Ya dia mawo. Ku mo mbi e ka karange kana sidi. Nda saragalo ka diar mawo. Aradu ko kambie. Fem ka tan sura na talomo melimam ba tar be mi. Ku mo dotu nyafo labie. Nyafo ko ne rajati ndara ku mo. Armando ngi su ku mo. Marahaba. Bisumi nata. Nam. Ina karan la ban ko mi ka. Nam. Wolo be bengeli mai. Marahaba. Na ni na usal la marala. Ka jula la marala. Marahaba. Men no mi milita. Nam. Nya bon chomba le na shiri ni ama shiri o sanandi butu o karangani no mi yetu maraba aha o koso sa tin bawo leta allahumma albarakata marabiyati allahumma albarakata marabiyati nga bongo akifia albarakata marabiyati allahumma wa gibi ka mo dara lo ke alimatiya ala gawlar bo alimatiya re alimatiya ala to anya yere ma jiyo alimatiya re alimatiya anga na yere korota alimatiya re alimatiya ana mo lura kanu amole gara aligeya ole kanu rufaba ni anjama ni langaje oya drabi maseba ni anjama ni langaje uyo ina limatiya aladiyare aibati gibilimatiya aladiyare aibati kanu le gaya sa mina zaman nilangade amedeyaba minadama nilangade inalajina yubayo naga inamayu naga inamayu bayo naga yadulae kakai niyemu yadulae kakai niyemu kaman nakaza Mungoso ya kiti kun ko so so madara bo bale siara bina andu yara gutu ko no ya fahe at yakenda ko itara na tu asanga bo bar ka sanga ko kabula za ne so ma ma se ba na tu ka na baba ana ba lai budo ana ba lai mo do na bo na kabula za ba kiye quran na kara juma lon ka se kalu na tu ba kabula sulan tu lan sulan tu lan ba le ka asanga bo bar ka sanga ko kabula za ba ya ta ulara ma se na tu kabula kele fila alere ba horata ko barna saya barna saya adi mumunira amendi mojura alanga mojuma ukoso basasa inkana haira fa hairan fa hai wankana sarun fa sarun amabote inkana hairan fa hairo wankana sarun in kana hayran fa hayrun fa hayru ara fa filafilati wa in kana sara fa sa oduglo karangele na la ba fara o koso koma mi na hoke na niye mina abanya momo na abanya filafilana badiro belama le sale badiro belama le sale badiro belama le sale tuwa kanyami Bela male balea Bela male balea Bela male balea Canal nada ta ko Bela male balea Bela male balea Bela male balea Bela male balea Bela male balea Bela male balea arango men ko rosude kurana hayangeli bay Allahu akbar ndika taka baba limam bila sanga kurana nkara anda limam ba mi sanga mim ma dileta duwo duwa nga do anyi kurana haya to nyakara bura ba kuma koso nyakara ara ko fere wa ma kana rabbuka liyul kal qura bi julumi wa la musliya Wa la musliya na ni ale tudo ka fo dugu afo ato ato na akamo ka fo itele ale loni dana nle eti ya fa ma eku ya sege sege wote wa ka toto nam ate eti meta rajula kan le boyita abba dugu maka halaki abba a halaki ka a halaki dugu ka dugu dunorura kongara ba ma goro ma wa do amo tele baga maboroma alwa mosilwa kurana duga tole nyanyi sefu dinara fere ama ho walu ha swali ho na swali ho na walwa swalira ako walu ha musili ho na walwa mosilwa ama kana rabuka ikuja matara liyolika ena halakike alikura kamole agi orangbiye tara dunga duga jana ka taa karange e baba yor kar boko taa karange tanan kana duga la la la la tan ru halaki bi julu ne bara ma boma kana bara ma kar halaki o ni ke la la bar be ni o ni la la bar be ni o wa an wa swali huna ar ye kar sawa sawa do ar biye subun kara arbiye hejibu kara arbiye nang blasere arbiye tijani tigi arbiye walafi walafi ka bagaru ko ju ke na lura tiange na mo situ fo ale barbiye ra marhaba waluha musliman waluha musliman ma kana rabu ka tiri metara yero leka ahala kike alquran dugu dugura dugu leme kaka ba arma kar halakiyo Evidence. Afon na fatara ya fere ni amata ni ya bijam bila kama ba bila kama kotan lo Allah ti sira nya wala ko awla ma situ munisa nya ka ba ba ba ba mun gwai awla ma situ munisa Allah sira nya le e ko ten le hal ko feten na fa bara kana e ka ko nya be ma ma na le mbe du ma tu ko nya nya ka che ta ka bi nya ma ti anya waluha musliha ye ko nya lura Jangan arka na karambolo je akata me hali arbiye be kisi ki ara kele yini hali arbiye kisi ki ara do kar kun ye mo biri duwa biye ka ke direction ye andi se biya do ya sama ka ta da do ta ne so ba ngo do ta ne ba arbo do ta ne ya biya o ho ni ata ni ni fere sugu ka bo kora kuza wa biye ko yata ni arka gando firi dulengi dulembaga ka yigando mna titindo ka bla kora kunu ko yata kunu to to ki kere ni kun ke ka kunu eta mi ni kuza wa ka ta ba si nyon arka ko ara ta lu bera ni atika nyon ya suma to mi biye ti ka kunu do kono mara ka kudeta ke ko se do sornyar ka kudeta ke kono mara ka pa kwa ya sike ka tembe ma on duka gbe mari kilo kelele kele odom yiga ele onyimi mi si so ele onyimi si ni wan si ti kega do ba se mbale ti tanama buru kwa ti foyi mina nya me ka ka wulu ho ka mai leta kwa ti lega le mi eta o la muta mi sel mi eta na le re bo ha nya la gar ka ira de na karam bo de rura Allah doke wala firbane ale wala firika ka di mele tata ka karande e doke kandile masade le ta o mi ayafa lai musa ko masade masade yere la te ka ko petete lo de masade yere yere wa ande mi arba ka ta wa ande tiki don la mi wa ande nana sa ana na holungu janda ya da sulle to ke ngalamna aka mi na ka ta si wa ande ka jo ya lamna Limamur later. Anyere ka anko ya mirke ka demir uru later. Aboro ese ka fe boro ese ka fe misewe halik halika si adatse ko ho. Gama ke isi ni kerfi. Wota iye ketete juya kono. Akarate yo. Kunza wan. Wele belon bakar katara lura. Pala na protigir katara. Kono bara kelelo. Malagasura mo baby. Ay malagasura. Wele le ku fara ko mo gote. E ni ara ko mo gote ana ta don don ran. Ko janga mo. Ni ara ko mo gote. Ana ga gete ga ta lu beran. Na ko don. Wa la ma salaha ala wa ha. Badu dini. Ana maraba arka anguru nda gumbo ni kefla ni timaka nga zendi bokara na allele ko ko ile ila marakili lain fama fama na huruti ata fe fama fe dondola farka doye na huruti gi ata fama fe dondola arka me ni arka farte foye ati kara nya nyongo ve ni gere der kana ki aka arfe ana arki ta uta kar sigere Anana yi jombe ni alko ati nyombe o ko dote fuye o mo gbere ko arbe fondo yo ni alka na tie kata do allo tu kana heta gi lamina do fara ar sigale len o ko fara to anya kafe ye anya nyoko nyu fiye wa ma kana rabu ga tigi meta ra yo lika ahala ki ga alqura du mo ra bi julume ni to nyo bore kar be to jayeli ye wa du ma mo tele mo ba ga ki ya fa ta ka nga mo ti sina fa wa du ara du ya da bila ka nga mo ti sina fa wa du andura ka na ulo ma ga lu mo wa du ara ba ma ga ka nga mo ti sina fa Allah ka so argun no yaali tigi ma Allah ta ye tar ki yar filan la wal ghafora Allah ka kuma no ya ma no bas mala du we Allah ka kudeta ke kata so ma kata se ulara la zar la zar na na se sengi ye sengbe akwe wura be bina boro ka kuku ati kuku nyande fara ka tu toro hale ka songa te ame arma fa be kormara le mayara ko si bia ti ke si ke kormara tu si gra ni ar kwa tu ko do ha ya ni akwe vite fiti ana na to nonu le ki atar dara ni ar ko are ku ti ta ke fengele kata o ku de ta na na so ko jo orma ni on ju ya bete le abalawi so ko ka bari ere le ka Allah ki si ama arkana jata be fara malaga sole ebe ija ka la fasi ma be qur'an be kaula ija ka la fasi ma be qur'an be kaula be qur'an be kaula ija ka la tuma namna karamo je ge ko ma fasi ma nya darara karamo de ko ma ma be qur'an be kaula ana mo ka no mi nangu na sita sita da nya bara Mebuane kaula ara ngara mo kolo ngafere kaulu ya ndi Mebuane kaula ara dor fere ka ya ndi Mebuane kaula ali bi arba ngara mo la ibram mayara Mebuane kaula na mabuduka ngara mo sa je dem ku gutara ni fa ma nyina kamna ata yoro bodu fur kadwa dem bankana dem bankana dem bankana ur mayer ka fa mbe ka ngara sa mno sana ngara bobeta e karamode ngoma sa wana mbe juma ya abie la marao nga kude ta fari kono mara tara gama ke su ni kerfi ngo koro fari asa wana kana ke juma yiri bado le be kono sa waka ta siga ni kono sa waka siga ka to kwa ni mo to kola ila gala fatima de boane ka kaula Nila na la yimunir limero dole be na ira rata nga karke kuma mika ndira ulima wallahi billahi ta'ala be kuma mba furata ilim ka takakike ne diyar le ka sayyidu al-dinara kana filaka fo alama kana filaka fo alama alla ni filaka fo yama min nana taala fa nya ta nan lai ija ta do alla tuma nam nan la kala tege ke amra bura bata sayara walida dilema ya kwatara de ara alla la le ka ke walida dilema ya kwatara de hal mo do ka fo arnya na ko ni le ti anyi ka ke ula nana ke alete kere kere lo Baba, I'll back for a tenant. In the Arabic code in the area. And the Tasaya in the Lake Cafirita. Allah Bishama. We'll ask you, Quanyon Tola. Chevrolet, Conoduna, Quara Likiru, Kuna, Conofilana, Quanyan Yaboli. Kono sawana kwa tikuna ila kana fatima lewa leka kaula ila kana fatima lewa leka kaula mo sawale ni sira na nya dunia na namo ni sira tigi nya le jate wo ni marae mo miti sawana ni sira tigi nya ni se kanda suruna na fenti ta Allah mo miti kimalo har kita sur na kana ta ya ba ta tigira to tin atin baro ida gala basma ne go ade na kaula ida gala basma ne go ade kana mo bi su bele min alama to sakai